الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليًا كما ويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد تكيوى تنعقلية أصلي يمشي tuliweza kuona katika darasa zetu za mwanzo kuwa lafzi Shia inapokuwa imetamkwa basi haiendi lafzi hiyo la yansar illa ila ta'ifati 12, haiendi lafzi hiyo ikatumika isipokuwa inatumika kwa kundi la 12. Na hawa ndio aghlabia wa mashia. Na hili likaja thibitishwa na maimamu wa mashekhi wa kishia kama tulivyoona katika vitabu vyao. Tukaja tukaona hakika ya hawa mbwana alithna asharia wakijiita al-imamia. Na sababu ya kujiita imamia walijipatia lakabu hii يا الإمامية الاثنى عشرية. ما كان زوجها؟ نجيو كفسين. لكن حقيقة هواوات من رافضة. Na tukayaona maneno ya maulama wakituthibitishia juu ya sababu ya wao kuitwa Ar-Rafida. Kauli ya kwanza ya Sheikhul Islam ilionyesha kwamba waliitwa Rafida pale walipomkanusha al-Imam Zaid ibn Ali ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. نسباب لقوان بهو زيد علي وتواليشة أبو بكر وعمر نا أقواتكي رحمة نواو لما دوي وما صحبها. تكون في قول يا إمام الرازي juu ya hawa mabwana Ar-Rafidatu al-Imamia au Rafidiyatu al-Imamia. Sababu ya kuitwa kwao Rafida ni pale askari hawa wa kirafida wa kishia walipotoka kwa Hisham ibn Abdul Malik ukiwa chini ya huyu Zaid ibn Ali ibn al-Husayn, naye akawasikia wakimtwani Abu Bakar akawakataza juu ya hilo. Alipowakataza wakamkanusha, wakamkataa na wakaitwa Rafida. Kwa hivyo tukaja tukajifunza tena sababu ya wao kuitwa imamia. Kwa nini waliitwa imamia? Waliitwa imamia kwa sababu ya kudai uimamu, uongozi, kwa kauli yao kuwa ni nas. Imekuja dalili ya wazi kwamba Ali ndio imamu na sio Abu Bakar wala Umar wala Uthman. Kwa walipokuwa wao wamemtanguliza Ali kuwa ndio mwenye haki ya khilafa kuliko Abu Bakar na Umar na Uthman, na wakaifanya kadhia ya imama, kadhia ya khilafa, kuwa ndio kadhia ya msingi katika itikadi yao, na wakawa kishughulika na hilo, wakiwapenda watu kwa hilo na kuwachukia kwa hilo, wakaitwa al-imamia. Tukaja kuona sababu ya kuitwa ithna asharia. Kwa nini waliitwa ithna asharia? Kwa sababu wao wanasema maimamu wao ni 12, na imamu wao wa 12 ambaye ni Mahdi aliingia pangoni, sawa sawa, na kwa furaha ya wale waliomuona mara ya kwanza, kwa furaha kubwa sana kwa wale waliobahatika kumuona huyu bwana. Surra man ra'a wa lam ya'ud, furaha ilikuwa ya hali ya juu sana kwa wale waliomuona, basi akaingia na hajarudi tangu ameingia pangoni. Wakawa hawa mashia wanayekaa mlangoni pangoni wakisubiri imamu wao atoke, lakini pia wakimwita, wakimuomba arudi, wakimtaja kwa jina lake, ambaye imamu wao wa 12 akiitwa Muhammadun al-Mahdiyu ibn al-Hasan al-Askari, aliyezaliwa mwaka 256. Na wakatofautiana juu ya umri wake wa kuingia pangoni. Wengine wakasema aliingia pangoni akiwa amejificha huko pangoni akiwa na umri wa miaka 4, wengine miaka 8. Na hivyo wao wanaitakidi kwamba huyu bwana atarudi katika zama za mwisho. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo hii ni asili ya udini wa Ushia, lakini pia tukaja kujifundisha kwamba dini hii ya Kishia imebeba itikadi za kizamani za ghuluu kwa viumbe, kuchupa mipaka, kwa kuwatukuza watu, kuwanyanyua daraja, na kuchukua itikadi za kimajusi na kurithi utawala. Na mafursi wengi waliingia katika Ushia kwa sababu ya kupambana na kutaka kuuangamiza Uislamu, Uislamu ambao uliondoa dola yao ya kifursi. Mwajua fursi ni Iran. Kwa Uislamu uliangusha dola ya kifursi. Kwa wafursi wanachuki na Uislamu, na Uislamu ukavunja nguvu ya kifursi, kusambaratisha ule utawala wa kifursi. Maka ilikuwa ni tawala kubwa, ilikuwa tawala kubwa, dola kubwa zilikuwa ni dola ya kifursi na dola ya Roma. Hizi ndio tawala kubwa, kama vile leo kisiasa kwa power Marekani. Sawa. Sasa Uislamu ulikuja ukaporomosha ule utawala wao, ukavunja nguvu zao. Kwa hivyo wakawa wana chuki kubwa sana na Uislamu. Kwa hivyo ilipokuja itikadi chafu hii ya Kishia, wafusi waliibeba mikono miwili kwa lengo la kupambana na kuharibu Uislamu. na lengo lao waweze kupata katika Uislamu yale ambao wanaweza kujinasibisha kwayo, kurejesha ile nguvu yao, kama sasa hivi wanaita nchi yao ni nchi ya Kiislamu, au sio? Ya Iran. Kuna Uislamu ya Iran, wakati hawawezi hata hukumu ya kumkata mwizi mkono, hawawezi. Sasa tutasema kuna nchi ya Kiislamu, yani hawana hukumu ya kisheria ya Kiislamu ya kitabu iliyosimamishwa Iran, kama tunavyosimamishwa sheria au baadhi ya hukumu katika nchi ya Saudia. Lakini kwa sababu lengo lao ni kutangaza propaganda, basi siku zote watatangaza jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na watu wasioelewa wanajua duniani nchi ambayo ina amiri na imamu ni Iran. Sio hivyo, bali katika nchi zinaabudu makaburi ni Iran. Na fikra ya kishia imekusanyika na fikra za kiitikadi za madhehebu zingine za kienyeji kama Budha, Barhamia, Manawia. Wote hawa wameingia katika ushia kwa sababu tu ya kutafuta ile nafasi ya ule ukafiri wao uweze kubakia katika sura fulani ya utawala. Na tukaona kwamba msingi wa ushia na fikra zake ni msingi umetoka kwa Wayahudi. Kisha tukaja kuyaona maneno ambayo yanaonyesha usambamba wa uhusiano wa ukaribu baina ya pote la kishia na pote la Kikristo, kuwa na sikukuu nyingi, mapicha, masanamu kwa maana, lakini pia kutengeneza visa vya uongo na miujiza ya uongo kwa wale maimamu wao, na kuwekea sanadi za uongo kwa wale maimamu, mambo ambayo yapo katika mambo ya Kikristo. Na leo kwa msaada wake Allah tabarak wa taala, tutayaona maneno ya ahlu ilmi ambayo yanaonyesha watu wa mwanzo kuanzisha urafiki wa kina nani. Maneno ya kwanza tunayoanza nayo ni maneno ya yule mgomvi wao, mgomvi wa Mashia. Tulisema mgomvi wa Mashia nani? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Huu ni mgomvi wa Mashia. Anasema rahimahullahu ta'ala, awwalu man ibtada'a ar-rafdha, wa kwanza kuanzisha urafdha, kana munafiqan zindiqa, mtu huyo alikuwa ni mtu mnafiq zindiq, mtu mchafu wa itikadi. Yuqalu lahu Abdullah ibn Sabai, akiitwa Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. فأراد بذلك إفساد دين الإسلام دين المسلمين. Alikusudia kuleta huu urafiki wake, lengo lake lilikuwa ni kuharibu dini ya Uislamu, dini ya Waislamu, awaharibie Waislamu dini, kama fa'ala Bunus sahibu ar-rasail allati bi aidi an-nasara, kama alivyofanya huyu bwana ambaye alikuja kuharibu dini ya Wakristo. Mwajua Ukristo ni dini yenye asili kutoka mbinguni, na walikuwa ni wafuasi wa Isa ibn Maryam manaswara. Lakini alipokufa Isa na wanafunzi wake, alitokea huyu Myahudi akaja akajiingiza na kudai kwamba yeye ana ujumbe na ni Mkristo mwenye uchungu sana na Isa ibn Maria. Kwa hivyo akaja akawaletea vitu vya ajabu ambavyo wanafunzi wa Isa hawavijui. Akatengeneza dini ya Kikristo ikawa na huluu ya hali ya juu. Ndio maana utaona kwamba Wakristo hawana kitabu maalum. Baba sasa hivi wanatumia kitabu kinaitwa Biblia. Wana agano jipya, wana agano la kale, sijui wana nini, sijui wana... na vinapingana wenyewe kwa vingine wenyewe. Na hata kuna baadhi ya mambo wanayafanya wao wenyewe hawajui yametoka wapi. Kuna jamaa mmoja walikuwa wanamchangaza akijiita mtume, yeye makanisa yake ni vilabuni. Mlewe kumsikia na yeye na anasema bwana kunywa pombe ndio dini. Yaani Mkristo hujakataza kunywa pombe, umekataza kulewa. Wamemfunga yule jamaa, sijui kama iko wapi sasa, lakini hawana kosa, wanamfungia nini? Kwa sababu anatembea na Biblia, analingania Biblia na waumini wake walevi. Nasema waumini wangu walevi. Ushauri. Sasa na huyu bwana Abdullah ibn Saba aliingia katika Uislamu kutoka kwenye Uyahudi, lengo lake aje kuwachafulia Waislamu dini yao. Haithu btadaa lahum bid'an, wakati huyu bwana mnasara aliyojiingiza katika unasara akaja kuwaletea Wakristo hawa uzushi, aftada biha dinahum, uzushi ambao walikuja kuharibia dini yao. Wakana yahudia, na huyu bwana alikuwa ni Myahudi. Fa adhara nasrania, akadhihirisha Ukristo nifaqan, kwa unafiki, sio kwa uhalisia wa Ukristo. Kadhihirisha Ukristo na yeye ni mpambe mkubwa wa Yesu na Bikira Maria, kumbe hamna kitu. Kawaharibia katika mambo waliowatengenezea ni upadri, kwamba hamna kuoa. Kiwa padri hamna kuoa, utaishije sasa? Na wewe mwanaume unakula unakunywa. Allah asema waruhbaniyatallati ibtada'uha, na upadri ambao waliuzusha. Hakuna upadri kwenye Ukristo. Famara'uha haqqa ri'ayatiha, na hawakuweza kutekeleza. Wamejiwekea wenyewe na hawakuweza kutekeleza ile haki yake. Waweza sista usiolewe, utaweza wapi? Na wewe padri usioe, utaweza wapi? Matokeo yake inakuwa mambo ya kubaka watoto, kuzaa nje, mambo ya aibu. Na sasa hivi walikuwa na sheria ya kuoa mwanamke mmoja, wanaikataa wao wenyewe, wanasema hii haifai. Na kuna Wakristo wengi wana wake wawili wawili mpaka watatu, na wanaenda mpaka wanne. Hapa ndio Waislamu wako safi kabisa. Na kama utaona na mke wake mmoja mara yeye muumini, basi ana mahawara kama kumi. Na yule mwanamke katoshia, kama mimi ndio nitakuwa mke hivi, sawa, yeye aendelee tu huko nje, mimi nitabakia humu humu, ndio mwenye nyumba, yeye aendelee tu huko. Sasa nini hiyo? Huwezi kuweka masharti ambayo maumbile yako ya kibinadamu hayakubaliani nayo, haiwezekani. Tunaelewa na vizuri. Wakadhalika kana ibn Saba'i yahudiyan, na pia vile vile alikuwa huyu bwana ibn Saba'i ambaye anaitwa ibn Saba'i ni nani? Abdullah ibn Saba'i alikuwa ni Myahudi. Faqasada dhalika, na yeye akakusudia hilo hilo. Yule zamani alikusudia kuharibu Kristo na akafanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Dorona wa Kristo wenye kwenye mapingana sasa. Sabato, si Pentecosti, si unalokole, si unani. Mwishaona. Sasa na kwenye Uislamu, alipokufa mtume, akafa Abu Bakar, Umar, katika zama za Uthmani ni jamaa ndio litasilimu hivi. Yenyewe likadhihirisha kwamba anapenda dini sana. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Lengo lake ni kuharibu dini, awaharibie Waislamu dini yao. Fakasada dhalika wasaa fi fitna li qasdi ifsadi al-milla. Na akafanya juhudi ya fitna kwa lengo la kuharibu mila ya Waislamu, kuharibu dini ya Waislamu. Falam yatamakkan min dhalika. Hakumakinika kwa sababu kilikuwa ni kipindi kigumu. Bado ulama wa kisahaba wapo tele, matabi'i wapo tele, kwa watu wakambainisha uovu wake. Hakumakinika. Alipokuwa hakumakinika katika hilo, lakini hasala baina almu'minina, lakini alipata baina ya waumini taharishun, kuingizia fitna ya mvurugiko. Waislamu wakagombana, wajua huyu bwana ndo alioleta fitna ya mpaka kauliwa Uthman ibn Affan. Ni hili jamaa Yahudi. Likachonga mihuri ya uongo, andika barua za uongo, likaeneza fitna katika miji ya Misri na miji ya Basra. Ili jamaa hili kwa likaleta mvurugiko baina ya Waislamu, mpaka Waislamu wakaingia kwenye mapigano. Wa fitna kutila fiha Uthman, na fitna ambayo ilipelekea akauliwa nani? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wajara ma jara fi fitna, yakapita au yakatokea na yaliyotokea katika fitna hiyo. Katika hiyo fitna muasisi wake alikuwa nani? Hii ni jamani Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Uthman ana upendeleo, huona kaweka wa ndugu zake watupu kwenye madaraka, ndugu zake wengi waovu, kapeleka fitna huku, kapeleka fitna huku, watu wakapata hasira mpaka wakaja wakaizingira nyumba ya Uthman, wakamteka Uthman. Sasa angalia, Ali ibn Abi Talib ni miongoni mwa waliotoa vijana wake kwenda kulinda nyumba ya Uthman. Wenyewe wanasema ni wafuasi wa nani? Wa Ali. Na walipomteka mpaka Uthman alikuwa anapelekewa maji kupitia dirishani, askari wa Uthman wametupigana baa, simwagi damu ya Waislamu kwa ajili yangu, hapana kitu kama hicho. Kwa nakutubia watu kwa dirishani, sahaba wa mtume Dhinnuraini, mtu ambaye malaika wanamuonea haya, lakini haya majamaa haya kumuonea haya. Wakapanda juu ya dari kupitia nyumba nyingine, wakaruka ukuta ndani kwa ndani, wakamuua Uthman. Walinzi wako milangoni hawajui. Na katika ile fitna ilikuwa imepamba mpaka ikampata mtoto wa Abu Bakar, Abdullah ibn Abi Bakar, kama sasa ni Muhammad ibn Abi Bakar au Abdullah kama sikusahau, mmoja kati ya watoto wa Abu Bakar. Uthman akamwambia, baba yako leo atakuona washika ndevu zangu. Akaziacha akatoka yule bwana, hakushiriki tena katika ile fitna, akatoka. Ni wale mabwana lengo lao ni kuleta fitna, wakamuua Uthman. Walipomuua Uthman hakuna mtu wa kutawala, wenyewe hawezi kutawala. Hamna mtu wa kutawala. Siku ya kwanza ikapita, hakuna mtu wa kutawala. Siku ya pili hakuna mtu wa kutawala. Siku ya tatu hakuna mtu wa kutawala. Wakatangaza lazima masahaba wa mtume jitokeze kuchukua utawala. Hawa hawezi kutawala, wao wanaweza fitna tu. Ali achukua utawala, Ali sema sitaki. Kama Ali anakataa, tutawaua masahaba wote wa Mtume sasa. Fitna ikawa kubwa, ikabidi Ali abembelezwe akakubali kuchukua ukhalifa. Wakamdanganya Ali. Madina chafu hii, hali ni mbaya, hama hapa, nenda akakae Kufa. Waona watu wa mathuwara, watu wa fitna. Wakamshawisha Ali akahama, akahamisha dola ya Kiislamu makao makuu kutoka Madina, akapeleka Kufa Iraq. Kule wakaenda wakageuka. Kaendeza fitna. Kule alipokuwa kule wametoka ndugu zake hapa kina Talha, wana Ali katika Makka, kisha kuna utulivu na wale wa Uthmani wanajulikana wapo hai. Twendeni tuka Uthmani. Tundeni kwa Ali. Fukadai na ya Uthman, wale muwa Uthman, wapitishiwa hukumu. Wale kufika, wapeleka ujumbe wao, wale wakaulizwa fitna nyingine tena. Kwamba, Talha na Zubairi wamekuja kwa ajili ya kukuvamia na kukuua. Wakati wamekuja kutaka mazungumzo kwa ajili ya wale wale muwa Uthman, wapitishiwa hukumu, na wale muwa Uthman, wangoja jeshi la Ali. Usiku wakafanya fitna ile. Wakajikusanya wale mafitna wale mathuwar, wakajikusanya, wakagawanyika makundi mawili. Kundi wakenda wakapamia katika upande wa kina Talha, kundi wakenda wakapamia upande wa Ali. Usiku wanawapiga watu, wasema watu wa Ali wametuvamia. Kwa hiyo Zubairi na Talha wanajua jeshi la Ali limefanya nini, limewavamia. Na wale wakwenda kule wanasema Talha na Zubairi wametuvamia. Na Ali anajua kwa ndugu zangu kuja kunivamia. Wakapiganishwa masahaba, vita vikaanza usiku. Pake nafika asubuhi washauliwa watu tele. Fitna hii. Imekuja imekwisha ile. Inaitwa Ghazwatul Jamal. Vita vya Jamal hii. Na sababu ya kuto vita vya Jamal watu walimchukua Aisha. Alikuwa amepandishwa kwenye farasi ile ngamia ya Aisha. Wakaenda wakamvunja ile ngamia, wataka kumchukua mama Aisha. Wale akamwambia, mama yenu huyu. Akamnusuru, akamchukua, akamhifadhi, akamrudisha Madina. Kina wale jamaa. Ikaendelea fitna kutokea pale, ikaja fitna baina ya Ali na Muawiya. Baina ya Ali na Muawiya, Ali anamwambia Muawiya nipe bai'a. Muawiya anamwambia hapana. Kwanza hukumu hao waliomuua Uthman. Si unao? Hapa. Wewe wajibu wako nipe bai'a mimi. Maswala ya kuwaua hao waliomuua Uthman mengine. Ugomvi mwingine ukazuka. Na wao ndio washauri wakubwa wa mafatani hapa. Ali akaandaa jeshi kwenda kupigana na Muawiya. Sifini hiyo. Waliopigana wale, katikati ya mapigano wale watu wa Muawiya wakanyanyua misahafu juu wataka sulhu. Ali awaambia wapiganaji wake, hii sulhu ya uongo hii, hawataki sulhu hawa, endelea kupiga tu. Wale wakagoma, haiwezekani, sisi hatuwezi kuendelea kupigana wakati watu wataka sulhu ya kitabu cha Allah. Na wao ndio wengi kwenye jeshi la Ali. Haya, waingia kwenye sulhu, wakachaguliwa watu wa sulhu kutoka upande wa Ali na watu kutoka upande wa Muawiya. Wameingia kwenye sulhu, wale wale wakagoma, hatukubali sulhu ya watu wawili. Wao wamsumbua sahaba. Ali akamwambia, lazima mtakubali sulhu. Hatukubali sulhu. Wakamkufurisha Ali, wakamkufurisha Muawiya, wakakufurisha masahaba wote makafiri. Khawarij kutoka hapa. Mwona fitna hizo. Lakini kabla ya hapo kulijitokeza, tutaona mbele huko maneno ya shekhe ameleta maneno, hawa watu walifika kumpandisha Ali daraja ya juu mpaka kumfanya kuwa ni ilaha. Kwamba hapa duniani Ali ni Mungu huyu. Tutaona maneno ya Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Kwa hiyo akapita yaliyopita katika fitna, lakini muasisi wake nani? hili jamaa la Kiyahudi, baba la Mashia, Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Waqala rahimahullah, na pia amesema tena rahimahullah, wa aslu ar-rafdi, na asili ya ushia urafida, min al-munafiqin az-zanadiqa, unatoka kwa wanafiki mazindiq, watu wachafu, watu waovu. Fa innahu ibtada'ahu ibn Sabah az-zindiq, alawasisi huwa ni huyu Ibn Sabai mzindiq, mtu fasiki, mtu mwovu. Wa adhara al-ghulu, akadhihirisha ghuluwa fi Ali, kwa Ali ibn Abi Talib, bidawa al-imamati, kwa kudai kuwa ndio mwenye uimamu. Sasa tunajiuliza swali, Ali ndio mwenye uimamu? Wadaa wanasa alayhi, na kuna dalili za wazi zinaonyesha kwamba Ali ndio mwenye uimamu, maana kwa khalifa. Wadaa al-ishmata lahu, na Ali hana dhambi, huyu hakosei ishma. Hizi ni itikadi chao. Sasa Ali alikuwa na familia. Hii familia Mtume ilikuwa ndogo? Mtume alikuwa na familia ndogo? Na sisi tukisoma kwenye sira tunaona ushujaa wa Ali, au sio? Na ukoo ulivyokuwa mkubwa, hivyo alishindwa kudai haki yao, wakati kuna dalili za wazi. Kwa sababu ukisema kwamba Mtume alikuwa hana ukoo, hicho kitu hakiwezekani. Hakuna kitu kama hicho. Ukoo wake ulikuwa ni mkubwa sana. Tufahamiane vizuri. Yaani familia ya Mtume ni kubwa mno. Watoto na wajukuu na watukuu na wabinamu na wanani, wote walishindwa kutetea haki ya kabila lao kwa kumwogopa Bakar na kumwogopa Umar. Kina nani hawa kina Umar? Halafu ni kumpa sifa ya uoga usiokuwa na mfano Ali. Na Ali hana sifa ya uoga, ni shujaa. Tangu akiwa mdogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shujaa. Haya maneno ya Sheikh al-Islam ameyataja katika majumua ipatao 4 katika sahifa ya 435. وقال أيضا يا قسيمة بالذيره لهذا ذكر العلماء وهيل ومتاج ونوشوني أن الرفض أساس الزندقة أشياء أساس يوم نوصليات أسنجي واقع يوم وأن أول من ابتدع الرفض نوفانتك وانزش أشياء هو أنما إنما كان منافقا زنديقا, alikuwa ni jitu dinabiti muovu. Wa huwa man Abdullah ibn Sabai, ni huyo Abdullah ibn Sabai. Fa innahu idha qadaha fil sabiqin al awwalina, kwa sababu atakapokuwa kawatia dosari na kuwatusi wale wa mwanzo waliotangulia katika Uislamu, masahaba wa Mtume, faqad qadaha fi naqli ar risala, atakuwa kishatia dosari katika utume. Si wao ndio waliopokea hadithi za Mtume, na si wao ndio waliopokea Qur'ani, walioisikia kisomo kina nani? Si ni wale? Watakapokuwa wale ni waovu, Qur'ani itakuwa nzuri, hadithi zitakuwa sawa sawa, hakuna kitakachokuwa sahihi katika dini. Au fi fahmihima, au katika kufahamu Qur'an na Sunna. Manake waliopokea Qur'an na Sunna waovu, manake ufahamu wa Qur'an na Sunna utakuwa sio ufahamu wa wale. Au kitibaiha, au katika kuifuata Qur'an na Sunna, kuifuata sheria ya Uislamu, itakuwa haifai. Utafuta kitu cha watu waovu, haiwezekani. Farafidatu tahdahu taratan fi ilmihim biha, ushia unatia dosari baadhi ya nyakati katika ilmu ya masahaba. wataratan fitibaihim laha, na wakati mwingine unatia dosari kwa umwama sahaba kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watuhilu dhalika ala ahli albayti, halafu inajeuziwa hilo kwa ahli albayti wa Mtume, wa ala almasumi, na kwa aliyetakasika ambaye ni Mtume, alladhi laysa lahu wujudun fil wujud. Unageuza mambo, unajifanya wao ni vipenzi wa hali ya juu sana. Utaisikia sasa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, yani kuonyesha kwamba wao na Ahlul Bait ndio wako karibu sana. Hakuna watu wako karibu na Ahlul Bait wa Mtume kama wao, na hakuna watu wanapenda Ahlul Bait wa Mtume kama wao. Sasa Ahlul Bait wa Mtume, mbona mwachagua baadhi na wengine hamwataki? Kuonyesha kwamba dini yao ni dini iliyokuja kwa lengo la kuuchafua na kuuharibu Uislamu. Tunafahamiana vizuri. Waqala rahimahullah wa hadathat aidan bid'atu tashayyu'i, pia walizusha uzushi wa tashayyu'i wa ufuati كالغلات المدعين للإلهية علي كما ولما غلات واتوا لتشوفوا مطاقة ونقدائك وما أغنبني واك علي والمدعين نص على علي رضي الله عنه نوكدائنا ونقدائك وما كنا دليل يوازي كبيسة كوا علي اليوم يخليفة السابين لأبي بكر وعمر ونقوة تس أبو بكر وعمر فعاقب أمير المؤمنين علي طائفتين حقا يذيب ببايا هيا ما كنت موين علي بن أبي طالب ها ما يقول لذهيري بني وقت واكي الواذيب وذب كالسان علي بن أبي طالب كوشوم موت كوشم بي خند كشيمه kawakamata kawatia kwenye shimo majitu maovu, wanamwita yeye alikuwa ni ilaha, alafu wana watusi Abu Bakari na Umar, matusi ya wazi kabisa, matusi machafu. Ukiyasikia unaweza kupigana wewe na Mshia, unaweza kumkata kichwa Mshia kama ingekuwa hamna mambo ya serikali hapo, unaweza kumkata kichwa namna wanavyotukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya wanawachuoni juu ya watu gani? Shia. Na haya maneno mtu anaweza akasema haya maneno ya maulama wa Kisuni. Yapo maneno ya mashekhe wa Kishia, yapo haya hapa mbele ambayo utakuja kuanza nayo katika darasa itakayofuatia. Maneno ya mashekhe wa Kishia wakiyaunga mkono maneno yaliyozungumzwa na maulama wa Kisuni juu ya uasisi wa madhehebu ya Kirafidha, muasisi wao ni nani? Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Kwa uasili wa dini ya Kishia ni nini? Ni Uyahudi. Na ukitaka kujua kwa ni Uyahudi, rudi katika mifano ya kileo. Dunia leo si mnajua, inafichikana. Wanaowapiga wa Palestina ni watu gani? Si ni Mayahudi? Waliochukua Baitul Maqdis ni kina nani? Si ni Mayahudi? Mairani si wana nguvu? Si nchi yao ya Kiislamu? Waliopiga lini Mayahudi? Lini walipiga taji hivyo kwa Mayahudi? Utampiga baba yako? Haiwezekani. Na kwa sababu Myahudi ndugu yake ni Mshia, ushaelewa vizuri. Marekani alipoichukua Iraq alimpa nani? Sikampa Mshia. Kwa Mshia, mbona hujamtoa yule Myahudi pale? kama kweli una uchungu na Uislamu wewe na unadai kudsi wewe na unasema Waislamu wanaonewa duniani na wewe ni mtetezi, mbona hujenda pale wala hujapeleka jeshi wala mchango hujapeleka pale? Kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa ya wale raia pale hakuna Mshia, ni Wasuni ndio wamejaa pale, na Msuni kwa Mshia mkafiri, lakini Myahudi ni mwenzake. Sielewi vizuri. Hii ni mifano ya wazi ambao hawa wanaharakati ndugu zetu ambao dunia hawaijui, japo wanadai wanaijua dunia, wangeiona hii mifano ya wazi. Hii Jamhuri ya Kiislamu ya Irani imewasaidia nini wa Palestina? Imewasaidia nini? Miaka na miaka wanauliwa, au na msikiti hauwahusu? Kama wao ni Jamhuri ya Kiislamu, ule si msikiti wa Waislamu? Si Mayahudi wameuchukua? Mbona hawajenda kuutetea? Na wenyewe wanajukilia, sijui wana mabomu gani, sijui wana nini, propaganda za kudanganya watu wasiojua uasili wa kitu. Lakini hawa ni Mayahudi. Yahudi hawezi kumpiga Yahudi mwenzake. Si Yahudi ni baba yake? Mbona wanaenda kujilipua Saudia ya msikitini Makka, Madina? Mtu anavaa bomu anaingia msikitini Madina kwenda kujilipua, eh? Mbona hawajavaa wakaenda Palestina kwenda kujilipua kwa Mayahudi? Na hawawezi kwenda kwa sababu wale ndio asili yao. Mmeshanielewa vizuri? Kwa hivyo tutakuja tuone kauli za mashehe wa Kishia wanapozungumza. Hawa mashehe wa Kishia, nani aliwasisi kitu hichi kwa kutaja vitabu vyao vya Kishia? Kwa hivyo leo tutakomea hapa. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe elimu na fahamu, na tuzidishie uelewa katika dini yake, atuthibitishe katika sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awafahamishe Waislamu wajue kuwa Mashia sio wenzao na wala Mashia sio ndugu zao, na Wakristo wana nafuu kubwa kuliko Mashia. Tufahamiane vizuri. Sallallahu alayhi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.